Więcej na stronie polskieradio.pl i w naszych mediach społecznościowych. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 listopada, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Resort Zdrowia zwiększa liczbę łóżek w szpitalach dla pacjentów z COVID-19. Kolejnych ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy udaremniono w ciągu poprzedniej doby. Obok swojego brata Kamila na wojskowych powązkach w Warszawie spoczął Maurycy Mochnacki. Prawie 26 200 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 378 osób. Dynamika wzrostu liczby nowych zakażeń maleje, ale coraz więcej osób trafia do szpitali, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby to jest 375 chorych. W tej chwili jest hospitalizowanych w całym kraju 19 707 osób. Także przebywa osób, które są podłączone do respiratora. W ciągu ostatniej doby takich osób przybyło 65. W tej chwili w całym kraju to jest 1752 osoby. Powiększyliśmy bazę łóżkową przeznaczoną dla pacjentów z COVID-19. To jest w tej chwili 26 tysięcy łóżek. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. 206 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy udaremniono w ciągu poprzedniej doby. W okolicach Białowieży ponad 100 migrantów próbowało siłą przedostać się do Polski. Ataki migrantów powtarzają się codziennie według tego samego schematu, mówiła w telewizji polskiej Ewelina Szczepańska ze Straży Granicznej. Ciężarówki z migrantami podjeżdżają pod granicę, a na ogrodzenie rzucana jest specjalna platforma. Było ciemno, polskie służby były oślepiane laserami, światłem stroboskopowym. W stronę polskich służb były rzucane kamienie, migranci wyrywali metalowe słupki ogrodzenia, tak żeby one też tutaj były rzucane w stronę funkcjonariuszy, mieli ze sobą różne przedmioty metalowe, które też były rzucane. Jak dodała Ewelina Szczepańska, ucierpiało dwóch żołnierzy, ale obrażenia okazały się niegroźne. Na wojskowych powązkach w Warszawie spoczął Maurycy Mochnacki. Szczątki wybitnego polskiego działacza, publicysty, który walczył w powstaniu listopadowym, zostały sprowadzone z Francji. Uroczystości miały charakter państwowy. W jego intencji odprawiono mszę w katedrze polowej Wojska Polskiego. Obowiązkiem współczesnych jest zachowanie pamięci o bohaterach przyszłości, mówił premier Mateusz Morawiecki. Nie możemy pozwolić na to, aby nasi wspaniali bohaterowie pozostawali anonimowi. Musimy o każdym pamiętać, troszczyć się. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. Krewna Maurycego Mochnackiego, Marta Ławacz, podziękowała za sprowadzenie szczątków wybitnego Polaka do kraju. W imieniu całej rodziny bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dziś możemy się tutaj na Powązkach spotkać. Kamil, bo tu mamy też symboliczny grób brata Maurycego, Kamila. I Maurycy po niemal 200 latach wracają do miasta, do którego przyjechali jako nastoletni chłopcy. Tu się formowali, tu wchodzili w dorosłość. Stąd też musieli uciekać przed tyranią i przemocą. Szczątki Maurycego Mochnackiego zostały sprowadzone z Oser we Francji, dokąd działacz wyemigrował po upadku powstania listopadowego. Kontrolę pod kryptonimem alkohol i narkotyki prowadzi policja. Na drogach jest więcej patroli, także nieoznakowanych. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Chcemy skontrolować jak największą liczbę kierowców, powiedział Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Każdy kierowca prowadząc samochód pod wpływem alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu jest potencjalnym zagrożeniem dla innych uczestników ruchu drogowego. Takie zachowanie jest zachowaniem nieodpowiedzialnym i może rodzić poważne konsekwencje. Pamiętajmy, że alkohol obniża koncentrację, spowalnia reakcję oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości, tym samym uniemożliwia bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. Więcej informacji o sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Choinka na rynku głównym w Krakowie rozbłysła tysiącami światełek, a jarmark bożonarodzeniowy gromadzi już prawdziwe tłumy. Na krakowian i turystów czekają ozdoby świąteczne, upominki i tradycyjna kuchnia. Na niespełna miesiąc przed Bożym Narodzeniem można poczuć, że święta są już blisko. Duża ilość światełek generalnie, no i powoli czujący ten nastrój, który nadchodzi. Oj, na ten moment widzę moje ulubione orzeszki w Karmelu. A tak poza tym, to myślę, że wszystko, czego dusza może zapragnąć. Byłoby wspaniale, gdyby jeszcze padał śnieg, ale już myślę, że świąteczna atmosfera wisi w powietrzu. Do jutra stoiska z ozdobami świątecznymi, towarami wykonanymi przez artystów, rzemieślników czynne są także na rynku podgórskim w Krakowie. Trwają tam targi rzeczy wyjątkowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad Polską dziś zdecydowanie więcej chmur niż słońca. Przejaśnienia możliwe jedynie na północnym zachodzie i południowym wschodzie. Na termometrach od 1 stopnia we Wrocławiu i Suwałkach, przez 3 w Poznaniu i 5 w Krakowie, do 9 w Rzeszowie. Na wschodzie głównie opady deszczu, na zachodzie śniegu. IMGW ostrzega, że do 10 cm napadać może dziś na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Ziemi Łódzkiej i w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najwybitniejsi filozofowie i antropolodzy kultury. Karl Jaspers, Claude Lévi-Strauss, Marshall McLuhan, Theodor Adorno i ich spojrzenie na kulturę Zachodu. Pierwsze pełne polskie wydania kanonicznych dzieł, które ukształtowały współczesną humanistykę. Myśl o kulturze, seria książek istotnych i otwierających perspektywy, w sprzedaży w internetowej księgarni Wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury, sklep nck.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu po godzinie 7. Marcin Witan. Muzyczne rozmowy. Wychylamy się już w stronę świtu. No i dziś w pierwszą niedzielę Adwentu, w pierwszej godzinie, tak troszkę w stronę nadziei chrześcijańskiej. A teraz chciałbym Państwu przypomnieć, częściowo przypomnieć oczywiście, pewną dość mnie także bliską postać w muzyce. No, muzyce światowej, której twórczość jest bardzo inspirująca, jeśli chodzi o wymiar duchowy, bo tak by to trzeba było określić. Mam na myśli Leonarda Cohena. Dlaczego Leonarda Cohena? Na początku listopada minęła piąta rocznica śmierci Leonarda Cohena, barda kanadyjskiego, anglojęzycznego, który był wielkim stylistą języka angielskiego, w moim przekonaniu wspaniałym poetą i twórcą, który nie tylko według mnie zasługiwał ze wszech miar na Nagrodę Nobla, jeśli już ją wręczyć za taką właśnie twórczość. Nie mam nic przeciwko Bobowi Dylanowi, którego twórczość też jest mi znana, słuchałem jego utworów, choć oczywiście nie w takim zakresie jak Leonarda Cohena, no bo akurat bardziej przemawia do mnie po prostu Leonard Cohen niż Bob Dylan. Ale uważam, że Cohen był człowiekiem, który swoim talentem, swoją duchowością i tym, w jaki sposób pisał, na taką nagrodę zasługiwał. Zresztą paradoksalnie, co odkryłem niedawno, to właśnie w roku śmierci Cohena, w październiku 2016 roku, Bob Dylan otrzymał tę właśnie nagrodę w październiku, a w listopadzie Cohen zmarł. Nie ma związku? A może. W każdym razie, jak Państwo wiedzą, Bob Dylan tej nagrody nie odebrał. Nie chcę używać nieeleganckich słów na opis tego zachowania. W każdym razie chcę dzisiaj przypomnieć Państwu postać Leonarda Cohena. Troszeczkę, ale nie po angielsku. Nie po angielsku, ponieważ stali słuchacze muzycznych rozmów wiedzą, ci najwytrwalsi, że rok po śmierci Cohena, w roku 2017, Marcin Styczeń nagrał płytę zatytułowaną Lubię gadać z Leonardem. To jest początek utworu, jednego z utworów Cohena, który tak też o sobie napisał, Lubię gadać z Leonardem. I w tłumaczeniu Marcina Stycznia. Ta płyta zawiera 11 przekładów poezji Leonarda Cohena. Myśmy wtedy o tym rozmawiali, o recepcji tej poezji, o tym, jak trudno ją tłumaczyć, o tym, jak można ją rozumieć i jakie emocje wzbudzają takie przekłady na polski, których przecież na naszym rynku jest całkiem sporo. Wystarczy choćby już klasyka w tym względzie, czyli Macieja Zębatego, wspomnieć. Począwszy od Idę tam, po przyjdź uzdrów, z kilku płyt Coena Marcin Styczeń wybrał te utwory. Chcę Państwu kilka zaprezentować. Większość z nich pochodzi z ostatniej wydanej za życia Barda płyty You Want It Darker, co w tłumaczeniu Marcina brzmi Tylko w moim mroku. No i właśnie chciałbym tym utworem rozpocząć te Coenowe wspominki. Warto, proszę Państwa, szczególnie wsłuchać się w słowa, nie tylko oryginału, ale także tego, myślę, bardzo udanego przekładu Marcina Stycznia, który, jak każdy translator, wykorzystał przysługujące mu prawo oddania ducha utworu, tak jak go odczytuje, a nie wyłącznie samej jego litery. A zatem Leonard Cohen ustami Marcina Stycznia. Tylko w moim mroku. Gdy rozdajesz karty, ja wypadam z gry, a gdy wskrzeszasz zmartwych, gniję w grobie swym. Tam, gdzie twoja chwała, mój musi być wstyd. Tylko w moim mroku możesz światłem być. Wielki tak, święty tak, wielkie imię Twe. Słaby tak, marny tak, gdyś w ludzkie ciało wszedł. Twoje światło płonie, dobrze o tym wiesz. Tylko w moim mroku. Hineni, hineni, jestem, Panie mój. Miłosna jest historia, niewesoła zbyt, że kochając musisz cierpieć, giniesz, aby żyć. Tak od zawsze mówi pismo i to nie jest niemy krzyk. Tylko w moim mroku możesz światłem być. Ustawiłem dziś pod ścianą swe demony trzy. Egzekucję chciałem zacząć, aby wolnym być. Krzywdy zrobić im nie dałeś, bo twe światło lśni. Tylko w moim mroku. Hineni, hineni, jestem, Panie mój. Tak, wielkie imię Twe. Słaby tak, marny tak, gdyś w ludzkie ciało wszedł. Twoje światło płonie, dobrze o tym wiesz. Tylko w moim mroku. Gdy rozdajesz karty, ja wypadam z gry, a gdy wskrzeszasz zmartwych, gniję w grobie swym. Tam, gdzie twoja chwała, mój musi być wstyd. Tylko w moim mroku możesz światłem być. Wanted Darker. spolszczony przez Marcina Stycznia jako tylko w moim mroku i jego głosem bardzo ciekawym, prawda? Niskim, intrygującym nieco głosem z płyty Lubię gadać z Leonardem, tylko w moim mroku, Leonard Cohen. Ta jego twórczość, ta poezja skupiona na ostatniej płycie wydanej za jego życia bardzo nastraja do takich duchowych podróży, rozmyślań o sensie życia, przeznaczeniu człowieka, takiej przygody Cohena i miejsca, w którym się znalazł pod koniec życia. Teraz, proszę państwa, właśnie utwór, który mnie się chyba na tej płycie podoba najbardziej, na płycie You Want It Dark, też bardzo udatnie przetłumaczony przez Marcina Stycznia, Lepszą drogą pójść. Seemed the better way. Tak się ten utwór w oryginale nazywa. I tu właśnie podkreślę szczególnie ducha, a nie litery utworu. Marcin Styczeń, Leonard Cohen. Lepszą drogą pójść. Lepszą drogą pójść mogłem tak jak on, lecz dziś za późno już, by przyjąć drugi cios. Czy prawdę mówił mi, by lepszą drogą pójść? Czy prawdę mówił mi, bo prawdy nie ma tu? Co miało znaczyć to, gdzie jest ukryty sens, że najpierw miłość tknął, a potem wskazał śmierć? Czy prawdę mówił mi, by lepszą drogą pójść? Czy prawdę mówił mi, bo prawdy nie ma tu? Nie powiem więcej nic, usiądę z boku gdzieś, spróbuję kielich krwi za jego łaskę wznieść. Lepszą drogą pójść mogłem tak jak on, lecz dziś za późno już, by przyjąć drugi cios. Czy prawdę mówił mi, by lepszą drogą pójść? Czy prawdę mówił mi, bo prawdy nie ma tu? Nie powiem więcej nic, usiądę z boku gdzieś, spróbuję kielich krwi za jego łaskę wznieść. Seemed the Better Way. Leonard Cohen z płyty You Want It Dark

Mów do mnie wciąż, że gdzieś w nas ocalały resztki wiary tych, co szli na rzeź. Mów do mnie wciąż, abym umiał na trzeźwo przejść z twą pomocą przez każde piekło. Mów do mnie wciąż, nieustannie powtarzaj, mów, że mego dobra chcesz. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Marcin Styczeń wyśpiewał z płyty Lubię gadać z Leonardem utwór zatytułowany Amen. Utwór Leonarda Coena, wiersz, poezję wysokich lotów naprawdę. W twórczości Coena takie właśnie utwory zaczęły się pojawiać stopniowo coraz częściej, co mnie także bardzo cieszy i bardzo lubię do tej pory słuchać nie tylko tej ostatniej płyty Coena, ale także innych pozostałych, chociaż ta się troszeczkę wyróżnia. I właściwie namawiałbym Marcina Stycznia, żeby nie przestawał zmagać się, zmierzyć się z przekładami Coena, bo warto. Ta płyta ukazała się rok po śmierci artysty. Lubię gadać z Leonardem. A teraz utwór zatytułowany Come Healing. To taki utwór, który bardzo lubię też słuchać i bardzo lubię go oglądać też. Mogą Państwo wejść na przykład na YouTube i wpisać sobie Leonard Cohen Come Healing. Tam Państwo zobaczą kilka albo kilkanaście nagrań z koncertów Coena w różnych miejscach świata. Na przykład w Londynie. I istnieje pewna prawidłowość. Cohen nigdy nie śpiewa pierwszej zwrotki. Zaczyna od drugiej. Pierwszą śpiewa damski chórek. Coen w swoim nieodłącznym małym kapelusiku i marynarce śpiewa. Przyjdź uzdrów. Come healing. Marcin Styczeń z płyty Lubię gadać z Leonardem. Składaj w jedną całość kawałki mego ja, obietnicą dotrzymaną. Pozwól mi się stać, wyciągnij drzazgi z oczu i pomóż dźwigać krzyż. Przyjdź, uzdrów moje ciało, przyjdź, uzdrów moją myśl. O niebo, chciej wysłuchać ten mój pokutny hymn. Przyjdź, uzdrów mego ducha, przyjdź, uzdrów moją myśl. Przez miłosierdzia bramę pozwól mi dziś przejść. Nie zasłużyłem, Panie, na łaskę ani śmierć. Tęskniłem wciąż za mało, by serce mogło bić. Przyjdź, uzdrów moje ciało, przyjdź, uzdrów moją myśl. Ciemności nie chcę więcej, niech światło Twoje lśni. Przyjdź, uzdrów moje serce, przyjdź, uzdrów moją myśl. Niepodzieloną miłość ukrywa gwiezdny pył. Twe serce w moim było, uczyło mnie jak żyć. Niech niebo dzisiaj śpiewa, niech ziemia niesie pieśń. Przyjdź, uzdrów moje trzewia, przyjdź, uzdrów imię me.

idę tam, gdzie będzie lepiej niż jest tu. Idę tam, gdzie znika ciężar, idę tam, gdzie nikt już nie gra. Idę tam, gdzie będzie lepiej niż jest tu. Gadać z Leonardem, jak z żołnierzem, co ma warte, jak z tym draniem w garniturze, ciasnym ciut. Marcin Styczeń, lubię gadać z Leonardem, ta właśnie fraza pada w tym utworze i to dwa razy, tak jak sam Cohen to o sobie napisał. Coming home, idę tam. Lubię gadać z Leonardem, jak z człowiekiem, jak z żołnierzem, co ma warte, jak z tym gościem w garniturze ciasnym ciut. No tak, ten jego garniturek, ciasny ciut i jego nieodłączny kapelusik, to był rodzaj munduru. A skądinąd dziś żołnierz na warcie w naszych polskich warunkach też ma swoją dość ciężką, prawda, wymowę. Leonard Cohen z płyty Lubię gadać z Leonardem. To tak na piątą rocznicę śmierci wielkiego stylisty języka angielskiego, człowieka, którego jako artysty według mnie nie sposób nie cenić. Teraz chciałbym Państwu jeszcze zaprezentować kilka utworów, które może nie samą swoją muzyczną szatą odnoszą się do Cohena, to jasne, ale bardzo też myślę adwentowo trafiają przynajmniej do mnie i chciałbym się tym z Państwem podzielić. Taka dziewczyna, kobieta, twórczyni bardzo wysmakowanych utworów, takich uwielbieniowych, nazywa się Zuzanna Rising z płyty Życie to chwila. Też pewna prawda, prawda? Prawda. Życie to chwila i te chwile trzeba dobrze przeżyć i wykorzystać, bo ma ona wiążące znaczenie dla wieczności. No i cóż, na tej płycie jest tych utworów całkiem sporo, ale ja chciałbym Państwu wybrać kilka, które się w pełną taką ciągłą narrację składają. Ten pierwszy nazywa się Człowieku. Oddaj w jego ręce swoje lęki. Pan jest potężny, wszechmogący. Susanna Rising, Człowieku z płyty Życie to chwila. Płyta jest właściwie dziełem właśnie Susanny Rising, słowa i muzyka z niewielkimi wyjątkami, gdzie sięga po Stary Testament. I myślę, że ładnie się komponuje z wymową tekstów Coena, choć od zupełnie innej strony, prawda? Tu mamy taką bardzo wyraźną, religijną, katolicką, chrześcijańską deklarację tego, w kim pokładamy nadzieję i kto jest naszym ratunkiem. I z tej płyty Życie to chwila, teraz Służba dla Stwórcy. Szczery uśmiech na twarzach ludzi. Zasmucasz się, bo wiesz, że świat się nie przebudzi. Lecz Bóg dał ci serce, abyś mógł kochać. Dał ci otwarte usta, byś mówił o Nim, byś mógł do Pana wołać. Dał ci zdrowe nogi, abyś chodził i głosił, że jest nadzieja, odpuszczenie, prawda w Bogu. Znajdź w Panu radość, znajdź w Panu pokój. Wołaj za tymi, co proszą o pomoc. Niech łaska Boże spocznie na każdym, kto uwierzy, że Jeszua jest Mesjaszem. Bóg dał ci serce, abyś mógł kochać. Dał ci otwarte usta, byś mówił o Nim, byś mógł do Pana wołać. Dał ci zdrowe nogi, abyś chodził i głosił, że jest nadzieja, odpuszczenie, prawda w Bogu. Bóg dał ci serce, abyś mógł kochać. Dał ci otwarte usta, byś mówił o Nim, byś mógł do Pana. Susanna Rising z płyty Życie to chwila. Służba dla Stwórcy. Proszę Państwa, skoro płyta nazywa się Życie to chwila, no to wypadałoby tak, że zwykle tak się zresztą robi, odnaleźć na tej płycie utwór tytułowy, który posłużył za nazwę całości. I tak też właśnie jest. To jest utwór numer 4. jeden z lepszych moim zdaniem tutaj na tym krążku. A zatem Zuzanna Rising i Życie to chwila. Życie to chwila, utwór tytułowy płyty Zuzanny Rising. No i to taki rodzaj manifestu, można by powiedzieć, to znaczy no, takiego wypowiedzenia wszystkiego, co najważniejsze chciała artystka powiedzieć na tej płycie dla nas wszystkich. Płyta wydana w Krotoszynie. Może państwo pamiętają, lat temu kilka paru wykonawców z Krotoszyna lub okolic, to takie zagłębie muzyczne, bardzo ciekawe, chrześcijańskie i twórcze. Serdecznie pozdrawiam. Ciekaw jestem, co się teraz aktualnie u nich wszystkich dzieje, bo nie wiem od czasu pandemii, od czasów covidowych. Serdecznie pozdrawiam, życząc Bożego błogosławieństwa, także na czas adwentowy. Nie tylko im, ale także wszystkim państwu. Usłyszymy się gdzieś tak w połowie grudnia, mam nadzieję. A to spotkanie zakończę ostatnim utworem na tej płycie. Bardzo już takim właśnie ku temu spojrzeniu na naszą metę wieczną Królestwa Bożego. Zuzanna Rising w Królestwie Bożym. Marcin Witan, do usłyszenia. Jan Pniewski, dzień dobry. Sytuacja migrantów stała się patowa. Ściągnięci do Europy nadzieją na lepsze życie, a ostatecznie przerzucani z jednej strony granicy na drugą, stali się żywą tarczą, za którą kryje się rzeczywisty agresor. Mówi etyk siostra profesor Barbara Chyrowicz Arturowi Sporniakowi w Tygodniku Powszechnym. Dramat humanitarny trwa. Jeśli nie będziemy tego dostrzegać, będziemy przegrani, nawet gdy kryzys na granicy zostanie zażegnany. Agresja migrantów, którą widzimy w filmowym przekazie, wywołuje w nas niepokój i o los naszej granicy, i o tych, którzy jej bronią. Nie wiemy jednak, jak długo szturmujący granice mężczyźni koczowali w lesie i ile razy byli przepychani przez granicę. Wiemy, że na jakimś etapie poniewierki ludziom jest już czasem wszystko jedno, bo mają poczucie, że niewiele mają do stracenia. Czytamy dalej. Migranci, którzy już znaleźli się po naszej stronie granicy i utknęli w lasach, nie są naszymi wrogami. Skoro nawet w trakcie działań wojennych obowiązują konwencje nakazujące humanitarne traktowanie rannych i wziętych do niewoli jeńców, to tym bardziej na opiekę i wsparcie zasługują ofiary konfliktu, które tego konfliktu pewnie nawet nie rozumieją, mówi siostra profesor. Jeżeli odsuwamy od siebie niewygodne dla nas informacje, a krzywda obcych, czy może lepiej powiedzieć nieznanych nam ludzi, nie robi już na nas żadnego wrażenia, to znak, że utraciliśmy moralną wrażliwość. Na granicy są konkretni ludzie, mają imiona, nazwiska i własną historię. Nie są polityką Łukaszenki. Problem migrantów jest również kwestią polityczną. Jego rozstrzygnięcie wymaga zaangażowania dyplomatycznego, zapewne w skali międzynarodowej. Można odrzucać polityczny cynizm i chronić ludzi uwikłanych w polityczną grę. Można bronić z determinacją granicy, ale nie przepychać przez nią na siłę tych, którym udało się ją przekroczyć i utknęli w lesie. To nasz las, w naszym lesie grozi im śmierć, podkreśla siostra Chyrowicz w Tygodniku Powszechnym. A w Przewodniku Katolickim ksiądz Artur Stopka pisze o amerykańskim sporze o udzielanie komunii politykom, którzy jak prezydent Biden popierają aborcję. Podejście Joe Bidena do sprawy ochrony dziecka od poczęcia u części amerykańskich katolików, a także katolików w innych krajach, budzi oburzenie. Ich zdaniem, jako zwolennik dopuszczalności aborcji, nie powinien przystępować do komunii świętej.